بخیر کوچولو. به نام خدا، شب شما بخیر کوچولوهای گلگلی خودم. همتون خوبین، خوشین، سلامتین؟ الهی شکر منم خیلی خوبم، برای اینکه به عشق شما، بله به عشق شما من زندم تا هر شب براتون قصه بگم. پس حالم خوبه خوبه خوبه. بچه شما وقتی با بزرگتراتون قراره از خیابون رد بشین، میدونین از کجاهای خیابون باید عبور بکنین؟ ها؟ بابا من چی دارم میگم، همه شما استادین، ماشالله ماشالله. خیلی خوب، بریم سر وقت قصه به اسم خیابان و خطکشی. مامان برای نهار یه آبگوشت خوشمزه خوشمزه پخته بود. البته غذا روی اجاق داشت قلقلقل میپخت که علی آقای قصه ما از مامان مهربونش پرسید: به به چه بوی خوبی، امروز نهار چی داریم؟ مادر گفت آبگوشت. علی آقا هم بالا پرید و گفت: آخ جون، خیلی دوست دارم مادر، دست درد نکنه، مخصوصا با نون سنگک. مادر گفت: من زیر غذا رو کم میکنم تا با هم بریم نون سنگک بخریم و برگردیم. علی آقا خیلی خوشحال شد، یه سبد برداشتن و با هم به راه افتادن. از در خونه رفتن بیرون، قدم زدن تا رسیدن به خیابون. نونوایی اون طرف خیابون بود. بچه علی به خیابون نگاه کرد، یه خط سفید و بلند خیابون رو از وسط نصف کرده بود. بعضی از ماشینا این طرف خط می رفتن، بعضی ها اون طرف. علی هرچی به خط کشی نگاه کرد، هیچ آدمی از روی خط رد نمی شد. گلای قشنگم. علی به مادر گفت: شما گفتین از خط کشی رد بشیم، اما چه جوری؟ میشه از اینجا رد شد؟ مادر گفت: پسرم، اون خط کشی که باید ازش رد بشیم سر چهارراه، نه اینجا. با من بیا تا چهارراهو بهت نشون بدم. علی به اتفاق مادر رفتن و رفتن. چهارراه یه کمی جلوتر بود، یه آقای پلیسم کنار چهارراه ایستاده بود. علی چهارراهو که دید متوجه اشتباه خودش شد و خندش گرفت. اون وقت با مامان صبر کردن تا چراغ راهنمایی سبز بشه. چراغ که سبز شد، با خیال راحت از خطکشی عابر پیاده رد شدن. به نونوایی رفتن و نون سنگک داغ و خوشمزشون رو خریدن. دوباره از همون راه برگشتن، بازم به چهارراه رسیدن، بازم چراغ که سبز شد از خطکشی عبور کردن. عزیزای من، بعد از خوردن نهار علی ماجرای رد شدنش از چهارراهو برای پدر تعریف کرد. پدر گفت: یادت باشه پسرم، اینجور وقتا هر سوالی داشتی از آقای پلیس بپرس. مامان و علی سفره نهار رو جمع کردن، حالا وقتش بود یکم استراحت کنن. اما علی آقا که خوابش نمی اومد، با خودش فکر کرد بهتره یه نقاشی بکشه. یه ورق سفید برداشت و روی اون یه خیابون کشید، یه چهارراه با یه چراغ راهنمایی و خطکشی عابر پیاده. چراغ راهنمایی سه تا رنگ داشت: سبز و زرد و قرمز. ماشینای نقاشی علی آقا پشت خطکشی ایستاده بودن و چون چراغ راهنمایی برای عابر پیاده سبز بود، مردم داشتن از روی خطکشی رد می شدن. علی آقا حالا دیگه خیلی خوب میدونست که خطکشی وسط خیابون با خطکشی عابر پیاده خیلی فرق داره و هرگز اونا رو با هم اشتباه نمیگیره. علی آقای گل ما که نمیدونست یاد گرفت که وقتی با بزرگترا بیرون میره قراره از خیابون رد بشن باید از کجا رد بشه؟ از کجا؟ آفرین، از خطکشی عابر پیاده. و چراغم باید چی باشه؟ سبز باشه. خب گلای قشنگم، قصه قشنگی بود، به خصوص توش آبگوشتم بود. شما هم دوست دارین؟ نوش جونتون، اونم بانون سنگک، چه شبد. خیلی خوب، اگر دوست دارین از مامان بخواین که فردا برای شما این غذا رو تهیه بکنم، جایی منم یه لقمه میل بکنید. نوش جونتون، تا فردا و یه آبگوش، نه تا فردا و یه قصه خوشگل دیگه. خدا حافظه همگی شما. Thank you.